أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Bu Kur'an en sağlam olana iletir. Uygun işler ve davranışlarda bulunan müminlere de müjde verir. Onlar için gerçekten büyük bir karşılık vardır. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün Adiyat suresini okuyacağız inşallah. Kur'an-ı Kerim'in 100. suresi. Bu sureleri anlamak oldukça zordur. Ya da bir başka deyişle bu surelerin anlamı çok kapsamlıdır. Bunları ciddi bir ekip ancak anlayabilir ve bu ekiplerde de çok iyi uzmanların olması lazım. Onun için bu akşam yapacağımız ders bizim anlayabildiğimiz kadarıyla olacaktır. Bismillahirrahmanirrahim. Vel adiyati dabhan. Adiyat, aşıp gidenler, bulunduğu yeri geçenler, hücum edenler, sınırları aşanlar anlamına geliyor. Dabah kelimesinin de iki tane anlamı var sözlükte. Birincisi ses anlamına geliyor. İkincisi de ateşin bıraktığı iz anlamına geliyor. Yani ateşin rengi manasına geliyor. Dolayısıyla bu mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanındaki kişilerle ilgini o zaman anlayacak olanlar işte ses çıkararak koşanlar, ses çıkararak hücum edenler. Buna en-nufusul adiyat dersek işte mesela Allah Allah Allah Allah diye hücum eden kişiler anlaşılır. Ya da hücum eden atlar anlaşılır. Nefes nefese hücum eden atlar anlaşılır. Ama bugün için, bugünkü savaş aletlerini düşünecek olursak, bu defa ateşlenip de hızla hedefe giden ateşli şeyler, mesela toplar, mermiler, füzeler anlaşılabilir. Çünkü dabah kelimesi işte ucu yanmış bir çubuk manasına da geliyor. Şimdi ucu yanmış bir çubukla ateşliyorsunuz şeyi, topu, ve bakıyorsunuz ki gidiyor. Şimdi bunları tabii anlayabilmek için silah teknolojisini çok iyi bilen insanlarla okumak lazım bu ayetleri. Biz sadece duyduğumuza göre konuşuyoruz. Bu da ne ölçüde yeterli olur? Onu varıp takdir etmek lazım. فَالْمُورِيَاتِ قَدَحًا Bu da çok, yani üzerinde uzun uzun durulması gereken ayetlerdendir. Ama dediğim gibi şahsen benim bilgim bu konuda yetersiz. Yani bunu uzmanlarıyla birlikte ele almak gerekir. Velmuriyat gösterenler. Kadhan. Şimdi kadh kelimesi değişik manalara geliyor. Şimdi bir diyelim ki soğanı elinize cimcikliyorsunuz, onun üzerinde bir iz bırakıyorsunuz. Ya da salatalığı cimcikleyip iz bırakıyorsunuz. İz bırakan bir şey, yani iz gösterenler denebilir. Ya da garh kelimesi işte bir kabın dibinde kalan az su anlamına da geliyor. İşte karşı tarafı açıp kaçıranlar, iyice yere serenler ve az bir kişi bırakanlar, işte esir alınacak olan az bir kişinin kalmasına sebep olarak karşı düşmanı iyice püskürtenler denebilir. Ya da işte gadh kelimesi temreni ve yok o çakmak değil, çakmak manası yok gadh'te. Onu öyle bir lazimi bir mana veriyorlar. Yani öyle şey çıkaranlar, ateş çıkaranlar falan deniyor. İşin esasında o yok. O şimdi biraz sonra anlatacağım ben onu. Şimdi okun bir temreni vardır, yani demiri vardır ucunda. Bir de yelek derler, arkasına şey takarlar. Tüy takarlar, yani şeyin kuş tüyleri takarlar ki hedefe kolay ulaşsın, doğru ulaşsın. Şimdi ucunda temreni, arkasında yeleği olmayan oka da kadh deniyor. Şimdi bu oka benzediği için kıvılcımlara da kadh denebiliyor. Şimdi öyle olunca karşı tarafın açıklarını yakalayanlar manası olabilir. İşte mesela bugün kızıl ötesi ışınlar göndererek düşmanı gözetleyenler anlaşılabilir. Yani o ışınlar da bu kadh anlamına gelebilir. Ya da öyle bir hücum ediyor ki karşı tarafın üzerindeki o kabuk durumundaki olan şeyleri kaldırıyor. Mesela zulüm ve işkence altında bulunan insanlar var. Ve bunlar dua ediyorlar. Yani şimdi Enes Hoca belki şeyden bulur. Hani vel müstada'afine diye başlayan bir ayet-i kerime vardı. Onu bir şey yapar mısın? Yani işte dua ediyorlar. Ya Rabbi şu zalimlerden bizi kurtar diye dua eden insanlar var. Siz hücum ederek o insanları baskıdan, zulümden kurtarıyorsunuz. Onların kabuklarını açıyorsunuz. Bu manaya da gelir. Yani dış taraflarını kaldırıyorsunuz. Daha doğru. Nisa 75. Mesela diyor ki Allahü Teala ve malekum la tukatiluna fi sebilillah. Size ne oluyor ki Allah yolunda savaşa çıkmıyorsunuz? El müstadafine mine ricali ve nisa. O zayıf düşürülmüş kadınlar ve erkekler, belvildan ve çocuklar, ellezine yekulun ve şöyle dua ediyorlar. Yani baskı altında zayıf düşürülmüş, eziliyorlar ve dua ediyorlar. Rabbena ahricna min hadihil karya az-zalimi ehluha. Halkı zalim olan bu ülkeden bizi çıkar ya Rabbi. Artık iyice bunalmışlar. Kim memleketini terk etmek ister? Kim evinden barkından uzaklaşmak ister? Öyle bunalmışlar ki artık ya Rabbi bu ülkeden bizi çıkar diyorlar. Ve ceallena min ledunke veliyyen, bize senin katından bir dost nasip eyle. Ve ceallena min ledunke nasira, senin katından bize bir yardımcı gönder diye dua ediyorlar. İşte bu hücum edenler onların önündeki bu engelleri kaldırarak o insanların rahata kavuşmasına da sebep olabilirler. Bu manada anlaşılabilir. فَاَثَرْنَ بِهِ نَقَعَ Bununla kaynakları ortaya çıkarıyorlar denebilir. Mesela suyun bulunduğu yere de nak'a denir. Nak'i deniyor mesela işte bir şerbetin bulunduğu kaba. Nak'i'u zebib diyorlar. Menka'ul ma deniyor. İşte suyun bulunduğu yer. Şimdi böyle bu hücumlarla insanların üzerindeki baskıları kaldırırsanız o zaman birçok kimsenin faydalı hale gelmesini sağlarsınız ya da birçok madenleri, su kaynaklarını, insanların yararlanacağı şeyleri ortaya çıkarmış olabilirsiniz. Tefsirlerde şu mana veriliyor, işte tozu dumana katanlar. O manada olur. Yani bunlar Allah'ın kelamı olduğu için her zaman bunun manasını doğru anlamak mümkündür. İşte şurada bir tarla vardır. Sizin tarladan bilebildiğiniz oraya ekip biçmektir. Tamam, o faydalıdır. Bir başkasının bildiği orada bir üretim yapabilmektir. Mesela arsa olarak kullanabilir, o da olur. Birisi ev yapar, o da olur. Birisi o tarlayı eşer, oradan maden çıkarır, çeşitli şeyler çıkar, o da olur. Yani Cenab-ı Hakk'ın ayetleri tıpkı Allah-u Teala'nın yarattığı tabiat gibidir. Herkes bilgisini ve kabiliyetine, yapmış olduğu çalışmanın gücüne göre bunlardan istifade eder. Atladın mı? Ha, fel mughirati subhane, atladın değil mi? Fel mughirati subhan, mesela şafakla hücum edenler, şafak vaktinde hücum eden, düşman üzerine saldıran kişiler, işte ordular. Onun için asıl hücumlar şafak vakti olur biliyorsunuz. O düşmanın en zayıf olduğu bir anda hücum eder ve düşmanı tarumar ederler. Bunun da başka anlamları vardı. Bunun her iki manası da böyle hücum etmek, saldırmak anlamına geliyor. Yani sabah vakti saldıranlar. فَاَثَرْنَ بِهِ نَقَعًا bu sebeple işte tozu dumana katanlar diye geleneksel manayı verelim. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا böylece bir topluluğun ortasına girerler. Yani öyle hücum ederler ki böyle göğüs göğüse savaş değil. Düşmanın içerisine dalarlar. Şimdi burada Cenab-ı Hak bunlara yemin ediyor. Yemin ederek bu işlerin ne kadar önemli olduğunu bize göstermiş oluyor. Demek ki herhangi bir şeyden yılmak yok. Yani gereken neyse savaş için, barış için, çalışmak için, kazanmak için gereken neyse onu biz sonuna kadar yapacağız. En iyisini de yapacağız. İşte şu ayetlerle ilgili ekipler kursa kim bilir ne manalar ortaya çıkacak. Ama en başta söylediğim gibi bu ekipler içerisinde mutlaka konunun uzmanları olması lazım. Aksi takdirde her kelimenin hangi anlama geldiğini bizim anlamamız mümkün olmaz. İnnel insane li rabbihi lekenut. Şurası gerçektir ki insanoğlu Rabbi için kenuttur. Yani Rabbi söz konusu olduğu zaman pek umursamaz. Allah'la ilişkilerini keser. Sanki Cenab-ı Hak onu özel bir şekilde kayıracakmış gibi, sanki Allah ona bir şey sormayacakmış gibi, kendisini son derece sorumsuz hisseder ve Cenab-ı Hak'la ilişkilerini çok rahatlıkla keser. Kendi kafasına göre araya bir şeyler koyar. İşte şeyde Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu gibi Yusuf suresinde وَمَا يُؤْمِنُوا اَكْفَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Onların çoğusu Allah'a ancak şirk koşarak inanırlar. Şimdi Allah-u Teala ile yani yeryüzünde ne kadar insan varsa sürekli burada tekrarlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de de bunun ayetleri çok. Ne kadar insan varsa hepsi Allah'ı var ve bir bilir. Yani iki tane Allah vardır diyenler o dedikleri noktada kalamazlar. Hristiyanlar bunu söylüyorlar. İşte İsa Allah'tır diyorlar. Ama o noktada duramıyorlar. Onlar İsa insandır demek zorunda kalıyorlar. İsa Allah'ın peygamberidir demek zorunda kalıyorlar. İsa Allah'ın emrettiğinden başkasını yapmaz demek zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla bir noktada duramıyorlar. Ama Allah-u Teala'ya sıra gelince orada kimsenin şüphesi yok. Bizim vakfa gelen Hristiyanlardan işte bir Tamki adında birisi vardı. Protestan profesör. Ona sordum. Dedim ki İsa'ya Tanrı diyorsunuz. Elinizde bir deliliniz var mı dedim. Yok dedi. Peki Allah'la ilgili deliliniz var mı? Oo çok dedi can Allah'la ilgili dedi. E peki bir delil olmadan İsa'ya nasıl Tanrı diyebiliyorsunuz? Kendinizi nasıl savunacaksınız? İşte Cenab-ı Hak'la ilişkilerini onlar İsa'yla kesiyorlar. İsa'yı Allah'la kendi aralarına koyuyorlar. Orada kendi hayalleriyle bir dünya kuruyorlar. O dünyanın içerisine kiliseyi yerleştiriyorlar. Ve bir ayrı bir din oluşturuyorlar. Ve böylece körler sağırlar, birbirini ağırlar cinsinden idare edip gidiyorlar. Cenab-ı Hak'la ilişkiler açısından insanlar iki gruba ayrılır. Üç grup değil, iki grup. Üçüncüsü yok. Birinci grup Allah'ı birinci sırada tutar. İşte Adem Aleyhisselam gibi. Cenab-ı Hakk'ın verdiği emri yerine getirmedi ama mesela o ağaçtan yedi ama kendini suçlu saydı. Allah'ın dediği doğrudur dedi. Yani kararı Allah'a verdiriyor. Allah ne demişse o. Günah işlediysem de günah, sevap yazdıysam sevap, günahımı bildiğim anda vazgeçerim. Adem Aleyhisselam'da olduğu gibi tamam. Bu birinci sıraya koyar. İkinci grup da Allah'ı ikinci sıraya koyar. Allah'ı ikinci sıraya koyanlar, birinci sıraya kendileri için bir takım dostlar bularak koyarlar. اِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ اَوْلِيَاءَ وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Şeytanları evliyâe min dûnillâh, Allah'tan önce, Allah'ın öncesine şeytanları kendileri için evliya yapar, dostlar yapar, oraya koyarlar. Peki şeytan kim? İblis ne zaman şeytanlaştı? O iblisti. Yani adı iblisti. Biz şimdi iblis falan diyoruz, onu kötü diyoruz falan da öyle değil, adı oydu onun. Onun adıydı. İblis ne zaman şeytanlaştı? Ne zaman ki Allah'ın emrini beğenmedi, o zaman şeytanlaştı. Ama Adem Aleyhisselam da günah işledi. Fakat beğenmezlik etmedi Allah'ın adını, emrini. Ya Rabbi ben suçluyum dedi. Şimdi insanlardan da Allah-u Teala'nın emrini beğenmezlik edenler, onlar da şeytan olurlar. Çünkü Allah-u Teala şeytanlar için şeyatînel insi vel cin ve kezelike her şey ve li kulli nebiyyin ve kezelike cealna li kulli nebiyyin aduven şeyatînel insi vel cin. Her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık diyor. Biz şimdi şeytan derken sadece o görünmeyen şeytanı düşünüyoruz. Değil. O zaman da iblisti. Allah'ın emrini ikinci plana koydu. Birinci plana neyi koydu? Kendi nefsini koydu. Onu tanrılaştırmış oldu. Şimdi insanların çoğusu ne yapar? Cenab-ı Hak diyor ki Tevbe 31. ayette اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. Allah'ın öncesinde, yani Allah'tan önce bilginlerini ve din adamlarını Rabler edin, efendiler edin derken de kimisi falanca bilgini kendine Rab ediniyor, efendi ediniyor. Yani onun görüşünü Allah'ın görüşüne tercih ediyor. Bakıyorsun birisi diyor ki Marx böyledir, Allah böyledir dersen önemsemiyor. Ya da işte diyor ki işte Durkheim şöyle diyor, diyor. Ya da Kant şöyle diyor. Sen Allah'ın emrini söylediğin zaman Kant'ın ya da şunun bunun sözün olduğu yerde Allah'ın emrini hiç önemsemiyor. İkinci bir tane ediyor. Onun tanrısı o. Birisinin tanrısı da falanca din adamı, filanca din adamı fark etmez. İsterse peygamber olsun önemli değil. İsa Aleyhisselam'ın bir suçu var mı bunda? Kendi kafasından oluşturuyor. Onun için insanlar hep ikinci plana iterler. Şimdi ikinci planda da olsa zihninde Allah var ya, bunlar hepsi kendini de aynı zamanda doğru yolda kabul ederler. Ama kendileri dine uymaz, dini kendilerine uydururlar, arzularına uydururlar. Şimdi Allah'ı ikinci plana bıraktıkları an, şah damarlarından daha yakın olan Allah-u Teala ne olur? Onunla uzak olur. Yani ilişkiyi kesmiş olur, kendisi kesmiş olur. Cenab-ı Hak yine şah damarından yakın olmaya devam ediyor. Ama o ilişkisini kesmiş olur Allah-u Teala. İşte innel insane li rabbihi le kenut. İnsan Rabbi konusunda kenuttur. Yani Allah'la ilişkiyi sık sık koparır. Allah'la ilişkiyi koparmada da asıl şey menfaatlerdir. Yani o insanın aslında Kant, bilmem efendim Durkheim ya şu bu ya da işte falanca ya da işte diyelim Buda yahut falan hiç umurunda bile değildir. Ama ona göre bir dünya kurmuştur. Kendi menfaatleri o dünyadadır. Yani dikkatle bakın işte falanca işte İsa Aleyhisselammış bilmem. Aslında fazlaca umurunda değil. Hepsi de biliyor ki böyle bir şey olmaz. Ama bir dünya kurmuşlar orada. Bir menfaat şey oluşturmuşlar, bir cemaat oluşturmuşlar. O cemaatin ayakta durmasının yolu o. O zaman aslında insanlar menfaatlerini tercih ederek Allah'a ikinci plana atıyorlar. O zaman sen ister beş vakit namaz kıl, ister kılma, ister ne olursa ol. Cenab-ı Hakk'ı ikinci plana attığın sürece senin ilişkin kopmuştur. Bakın şeytan, yani iblis nasıl şeytanlaştı? Allah'ın bir tek emrini beğenmediği için. O kadar. İlişkiyi kopardı. İnsan Rabbi konusunda kenottur. Allah ikinci plana atar, ilişkisini koparır. وَاِنَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ لَشَه۪يدٌ Ama o buna gerçekten de şahittir. Yaptığının yanlış olduğunu çok iyi bilir. Çok iyi bilir. İşte az önce örneğini verdiğim gibi. Sizin yani İsa'nın tanrılığı konusunda deliliniz var mı deyince yok diyor. Yanlış olduğunu çok iyi bilmiyor mu şimdi? Bütün peygamberler Kur'an-ı Kerim'de sormuyor mu? Hani sizin deliliniz bunlara tanrı diyorsunuz ya? Ne diyorlar? Delilimiz var demiyor. Kalktık biz böyle gördük diyorlar. وَاِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَد۪يدٍ Ama insan mal sevgisi konusunda da çok şiddetlidir. Onun mal sevgisi hiçbir şeye benzemez. Ya dün işte hiçbir şeyin yoktu şimdi. Hayır. O olanlara bakmaz. Şu anda olmayana bakarak Cenab-ı Hakk'a karşı nankörlük eder. Allah'a hamdolsun, bak şunlar şunlar var. Ona bakmaz. Ona bakmaz. Olmayana bakar. Olmayana bakar. E senden daha zor durumda olan insanlar var, onlara baksana. Hayır. Daha yukarıdakilere bakar. En üstte ben olmalıyım. En üstünde sınırı yok ki kardeşim. Onun sınırı yok. Cenab-ı Hak Fussilet suresinde şöyle buyuruyor. 49. ayet. 41. sure. Diyor ki لَا يَسْأَمُ الْاِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ İnsan mal istemekten usanmaz. Şuyum olsun, buyum olsun, buyum olsun, buyum olsun. E ne olacak? Ne kadarını ahirete götüreceksin? وَاِمْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَعُوسٌ قَنُوتٌ Ama bir mesela şimdi olduğu gibi ekonomik kriz, bir sıkıntı falan geldi mi ki kesin gelir. Ekonomik kriz şeklinde olur, başka şekilde olur. Yani çeşitli şekillerde Cenab-ı Hak insanları imtihan eder. Sebep, mutlaka bir sürü sebep çıkar. Burası imtihan dünyası. O zaman da bakarsın ki bütün ümitlerini kesmiş. Ve tamamen kopmuş. Hayattan kopmuş. Yani o geldiği zaman iyi. Hatta geldiği zaman şükür yoktur. Kendi kazanmıştır. Gittiği zaman da Allah yüzüne bakmıyordur. وَلَئِنْ اَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَكُولَنَّ هَذَا لِي O başına o kadar sıkıntılar gelip geçtikten sonra ona katımızdan bir ikramda bulunsak, bir iyilik yapsak, der ki, bu benim zaten hakkım. Ben bunu hak etmiştim. Allah'a şükür demek yoktur. Benim zaten hakkım. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً Kıyametin olacağını hiç zannetmiyorum ama وَلَئِنْ رُجِعُتُ اِلَى رَبِّ Öyle bir şey olsa da ben Rabbime döndürülecek olsam, Allah'ın huzuruna götürülecek olsam اِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى Şurası iki kez, Allah orada da bana en iyisini verir. Siz bakın, burada nasıl verdiyse orada da verir. Garantisi var çünkü. فَلَنْ نَبِّئَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا Şurası bir gerçek ki bu nankörleri yaptıkları şeyden haberdar edeceğiz. Bak şunları, şunları, şunları yaptın diye onlara göstereceğiz. وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُوا دُعَاءٍ عَرِيضٍ Ama başına bir sıkıntı geldi mi başlar dua etmeye. Başlar dua etmeye. İşte şeyde Hac suresinde olduğu gibi bakarsınız ki bu defa Allah artık bana vermiyor diye düşünür. Ondan sonra tutar, torpiller aramaya başlar. Şöyle bir şeye gidelim. Bir Eyüp Sultan'a gidelim. Oraya bir kurban keselim. Ne olacak? O belki torpil olur. Cenab-ı Hak üzerine baskı kuracak. O olmadı. Falan ağızlı dualı adama gidelim. O olmadı filan yere. O, hepsi olmayınca ondan sonra da hadi şu Boğaz Köprüsü'ne gidip atlayalım diye. Halbuki burası dünya. Cenab-ı Hak seni her türlü şeyle imtihan edecek. Gevşemeye lüzum yok. Sen hedefine doğru sürekli yürümeye devam et. Ama hedefin Allah'ın rızası olsun. اَفَلَا يَعْلَمُ Bu kişi bilmez mi? Yani biraz düşünecek olsa kendisi öğrenir, anlar. اِذَا بُعْتِلَ مَا فِي الْقُبُورِ Kabirlerde olanlar dışarıya çıkarıldığı zaman. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ İnsanların içlerinde olanlar bir araya toplandığı zaman. Yani Müslüman mı, kafir mi, her şey ortaya çıktığı zaman. اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٍ O gün Allah onların bütün durumlarından haberdardır. Hiçbir şeyleri unutulmuş değildir. O zaman bu hesabı nasıl verecekler Cenab-ı Hakk'a karşı? İnsanlar düşünmüyorlar. Dolayısıyla muhterem müminler, işte bugünler kriz var, büyük bir kriz, yandım, bilmem kül oldum falan demenin anlamı yok. Yaşıyorsanız her şeyi göreceksiniz. Ama yapmanız gereken durum ve şartlar ne olursa olsun Allah'ın emirlerini kesinlikle yerine getirmektir. Yanlış yapmamaktır. Doğru gitmektir. O zaman göreceksiniz ki Cenab-ı Hak imtihanını elbette yapacak ama sizin önünüz açık olacaktır. Ve önce içinize bir umut verir, bir rahatlık verir. O umutla yürürsünüz. Bir müddet sonra da gerçek manada rahatlarsınız. Evet, şimdi ben biraz erken bitirmeye çalıştım bu dersi. Şundan dolayı belki bir kısmınız biliyorsunuz. Biz bu hafta sonu Almanya'daydık. Yani cuma günü gittik. Cumartesi, pazar, pazartesi günü geldik. Dolayısıyla 3 gün Almanya'da kaldık. O konuyla ilgili size birazcık bilgi vermek istiyorum, kısa da olsa. Tübingen'de bir üniversite var. Orası Katolik Üniversitesi. Oranın Katolik, Katolik demeyeyim, Hristiyanlar Üniversitesi. Oranın Katolik Fakültesi var. Oranın en önemli özelliği bugünkü papanın o fakülteden, yani o fakültede hocalık yapmış olması. Dolayısıyla Katolikler açısından önemli bir yer. Geçen sene Ramazan'da Roma'dan, yani Vatikan'dan ve işte bu Tübingen'deki üniversiteden 30-35 kişi kadar bir grup gelmişlerdi Türkiye'ye. Avrupa topluluğunun işte bir takım fonları var, üniversiteler arası ilişkiler var. Burada bir toplantı, ilmi toplantı düzenlenmişti. Benden de bir konuşma yapmam istenmişti. Ben orada Müslüman gayrimüslim ilişkilerini Kur'an-ı Kerim açısından anlattım. Bana tanınan süre kısaydı ama epeyce sorular sordular. 1,5 saatten fazla sürdü. Sordukları sorulara verdiğimiz cevaplar. Sonra bayağı ilgilerini çekti bu konuşma. Vakfımızda işte Ramazan'ın son günleriydi. Ramazan'ın son akşamı bir iftar yemeği verdik onlara. Böylece bir iftar havasında yaşamış oldular. İftardan sonra vakfa geçtik. Vakıfta, Hristiyanlıkta ibadetler ve bilhassa oruç konusunda bir sohbet başlattık. Sonra kalkarken orada heyetin başkanı olan Richard Pusa var. Bu şu anda fakültenin dekanı. Şeyle uzmanlığı kilise hukuku konusunda uzman ve din devlet ilişkileri konusu üzerinde de çalışmaları olan bir zat. Şimdi bu din devlet ilişkileri konusunda benim yapmış olduğum konuşma içerisinde bir bölüm geçmişti. Ondan son derece etkilenmiş. Senin söylediğin o kadar güzel ki dedi. Biz buna göre hareket edersek toplumlar arası ilişkiler, din devlet ilişkileri ciddi manada çözülür. Ben de ona dedim ki bu benim sözüm değil. Açtım işte şeyin Rum suresinin 30. ayetini oku dedim. Bak bu Allah'ın sözü, bu benim sözüm değil. Yani yanlış anlama dedim. Şimdi öyle olunca tabii daha etkili oluyor. Yani görüyor. Birisinin görüşü olmak başka, o başka. Sonra gittiler. Bizimle irtibatı devam ettirdiler. İşte Mayıs ayında oraya bir konferansa çağırdılar. Konferansa gittik. Konferansta din ve fıtrat konusunda konuştuk. Arkasından onlarla bir anlaşma yaptık. Onların ısrarıyla bir anlaşma yaptık. Tübingen İşbirliği Açıklaması diye. Bu bizim internet sitemizde vardır. Belki görmüşsünüzdür ama mesela şuradan bir paragraf okuyayım size. Tabiat kitabını okuyan her insan Allah'ı kavrar ve her şeyini ona borçlu olduğunu anlar. Peygamberler çalışmalarını bu sahada yoğunlaştırmış, din konusunda aklın ve fıtrat bilgilerinin kullanılması için çaba göstermişlerdir. Onların örnek alınması halinde din ve bilim uyuşacak ve insanlığın ortak değerler etrafında bütünleşmesinin zemini oluşacaktır. Bilimin kaynağı Allah'ın yarattığı kitap, yani fıtrattır, kainat. Biz 2 senedir biliyorsunuz bu konu üzerinde sık sık duruyoruz. Çünkü son derece önemli bir konudur. Bu sahada Allah'ın indirdiği kitaptan da, Allah'ın indirdiği kitaplardan değil, Allah'ın indirdiği kitaptan dikkatinizi çeker. Bu konuda Allah'ın indirdiği kitaptan da yararlanılırsa bilimde hayallerin ötesinde bir gelişme yaşanacaktır. Böylece diyalog içinde birlikte araştırmalar yapma ve hayırlı işlerde yarışma imkanları ortaya çıkacaktır. Taraflar insanlığın hayrına olan bu büyük işbirliği için anlaşmış, Allah'tan yardım ve başarı niyaz ederek bu metni imzalamışlardır. Şimdi bu metin imzalandı. Bir ay sonra fakültenin dekanı geldi bize. Bu Mayıs ayındaydı. 11 Mayıs 2008 tarihli bunun şeyi. İşte Haziran ayında geldi. Epeyce soruyla geldi. Sorduğu soruların tamamına Kur'an-ı Kerim'den cevaplar verdik. Bunlar daha çok işte kolonlama ve kök hücre konusundaydı. Kendisi biyoetik, yani şey, tabiatla ilişkilerdeki ahlaki kurallar konusunda, yani biyolojik konularda ahlak kurallar konusunda uzman imiş. Ona dedim ki, siz dedim Allah'ın, yani Allah'ın yarattığı kitabı iyi okudunuz dedim. Son iki asırdır. Ama Allah'ın indirdiği kitabı okumadığınız için insanı kaybettiniz dedim. Biraz maddi kazancınız oldu ama insanı kaybettiniz dedim. Çok doğru söylüyorsun dedi. Ama dedim, bizim durumumuz sizden daha iyi değil. Bizimkiler Allah'ın ne indirdiği kitabı okudular, ne yarattığı kitabı okudular. Onun için gelin dedim, Allah'ın yarattığı kitabı okumaya devam ediyorsun. Bunun yanına Allah'ın indirdiği kitabı da koyun, ikisini birlikte okuyun. O zaman siz de Müslümanlara örnek olmaya başlarsınız dedim. Ve dedim ilk şey olarak, örnek olarak da işte bu ana rahminde çocuğun gelişmesi, kök hücre, bu tip konularda çalışmalar yapalım. Ve dinin, bilimin birkaç adım önünde olduğunu bütün dünyaya gösterelim dedim. Adam büyük bir umutsuzlukla dedi ki, ya böyle bir şey mümkün mü dedi. Bizdeki bilim adamlarının tamamı ateisttir dedi. Benim kızım var, mikrobiyoloji uzmanı, o da ateist dedi. Bu nasıl mümkün olur dedi. Dedim ki, bak sen bana sorduğun sorular hepsi bilimsel sorular değil miydi? Evet. İşte bak ben bunların hepsinin cevabını verdim. Ki bu da bilimin çok geliştiği bir sahada sorulan sorular. Dedi ki sizin Kur'an-ı Kerim'inizde her şey var. Bizim Tevrat ve İncil'de hiçbir şey yok ki dedi. Dedim hiç endişe etme. Kur'an-ı Kerim Tevrat'a ve İncil'e laf söyletmez. Onların ikisine de sahip çıkar dedim. Tasdik isimli inmiş olan bir kitap. Tabii çok rahatladı, memnun oldu. Dedi bizim üniversitede değil ama Stuttgart Üniversitesi'nde bu konuda şeyler var. Ben bu konuda uğraşacağım, çalışacağım dedi. İşte bir hafta sonra telefon etti. Tamam dedi. Ben bu hususta çalışmaya kararlıyım. 3 ay sonra zaten emekli oluyorum. Daha rahat çalışırım. Fakat şimdi bu hafta sonu bir toplantı düzenlemişlerdi böyle. İlmi toplantı, yani o birkaç kişinin katıldığı toplantı şeklinde. Sonra o toplantıyı iptal ettiler. Hafta sonunun tamamını bize ayırdılar. Yani gitseydik 8-10 kişi içerisinde biz de bir yarım saatte bir konuşma yapacaktık, tamam. Ama şimdi cuma ve cumartesini bize ayırdılar. Son derece yoğun bir çalışma yaptık. Cuma ve cumartesi. Bütün arzuları bu işbirliği anlaşmasını yürürlüğe sokmak. Şimdi o burada imzası olan zat dekan olmuş oraya. Dedi ki ben rektörle de görüştüm. O da meseleye olumlu olarak bakıyor. Ve çok ilginç bir husus. Biz oradayken cuma günü papalığın da bu biyoetik konusunda araştırmalarla ilgili bir izni çıktı. Çünkü onun izni onlar açısından çok önemli. Niye bunlar bunu geciktirdiler diye düşünüyordum. Biz orada olduğumuz gün papalığın izni çıktı. Tam bizim üzerinde anlaştığımız konuda izin çıktı. Çünkü şeyden beri bu iş acaba savsaklanıyor mu diye düşünüyordum. Sonra tabii anlaşmalar, yani sonra yani çok yoğun çalışmalar yaptık. Orada bir konferans verdim. Din ve devlet ilişkileri konusunda zaten bir konferans istemişler. Türkiye'de din devlet ilişkileri konusunda bir konuşma yaptım. Türkiye'de başörtüsü konusu bir problem biliyorsunuz. Almanlar da bunu problem yapmaya başlamışlar. İşte bu hükümetten falan da şey varmış. Yani oradaki Müslüman kızların okullarda, iş yerlerinde başlarını açmaları için de bir hareket varmış. Bana sordu. Tabii ben sadece bu çok geniş bir şey, tabii uzun bir toplantı, çok sayıda sorular var. Onu inşallah internete koyduğumuz zaman görürsünüz. Dedi ki, yani dedi, başlarını örtmeleri gerekmez dedi. Bu doğru buluyor musunuz dedi. Dedim ki ben dedim, Türkiye'de başörtüsünü yasaklayanlara şunu söylüyorum dedim. Anayasada din hürriyeti var. Bu hürriyeti kaldırın. Olmaz diyorlar. Kur'an-ı Kerim'de başörtüsü emri var. O zaman Kur'an'daki bu emri kaldırın. Ona nasıl gücümüz yetsin diyor. Öyleyse bu davadan vazgeçin. Dine karşı yapılmış olan mücadele ilk adımda kaybedilmiş mücadeledir. Bunda hiç kimse başarılı olamaz. Boşu boşuna kendinizi yormayın. Sonra dedi ki ya çok iyi anladım. Gerçekten doğru söylüyorsun dedi. Başörtüsü İslam dininde olmazsa olmaz bir emir değilmiş ama. Evet değil dedim. Yani olmazsa olmaz değil tabii. Yani öyle imanın şartı değil. İşte ne bileyim yani o diğer emirler gibi değil. Ama dedim bu bir emir. Bu emri tutmak istiyor vatandaş. Doğru söylüyorsun dedi. İstiyorsa devlet mecburen ona bu fırsatı vermek zorundadır dedi. Şimdi bu son derece önemli. Politikalar böyle yerlerde oluşur. Sonra gider ilgili yerlere. Ben sadece bir şey olsun diye size söyledim ama bu çok uzun bir konuşma. Zaten bütün her şeyi Kur'an-ı Kerim'den hareketle anlatmaya çalıştım. Bir de şu olmuştu. Yani belki sizin için önemli olabilir diye söyleyeyim. Toplantıya Fransa'nın kültür ateşesi de gelmişti. Yani çok önemli insanlar vardı. Orada böyle şey olarak yani etkin kişiler vardı. Fransa'nın kültür ateşesi de gelmişti. Orada dedim ki Fransız ihtilali teokrasiye karşı bir mücadele verdi ve bu mücadeleyi destekliyorum dedim. Bu mücadele de haklıydı. Yıkmada başarılı oldular ama yapmada başarılı olamadılar. Aşırı hürriyetler verildi. Bak bugün neler çekiliyor. O kültür ateşesi o kadar memnun oldu ki bu sözden sonra geldi, tebrik etti, teşekkür etti. Sonra ben gitmeden önce bir basın bildirisi yayınlamışlar orada. Benim gideceğime dair. Yani şimdi yurt dışında mesela Rusya'da da gördük, Almanya'da da gördük. Gerçekten yurt dışında bize verilen değerin %1'i Türkiye'de verilmiyor. Bu bir açık bir gerçek. Yani açık bir gerçek. Hiç tartışmasız bir gerçek. Şimdi adamlar basın bildirisi yayınlamışlar. İşte gelişimizi duyurmuşlar falan. Yani düşünebiliyor musunuz? İki gününü bize ayırdılar. Cumartesi tatil olmasına rağmen cumartesi günü sabahleyin 9'da başladık. Öğleden sonra saat 3.30 muydu neydi? Halit Bey öyleydi değil mi? O civardaydı, bitirebildik ve de nefessiz yani arada hiçbir şey yemeden, bir şey de içmeden, çay bile, su bile içmedik yani o kadar yoğun çalıştık. Şimdi inşallah tabii bu şeye yani bizim daha önce yapmış olduğumuz bu anlaşmaya bir işlerlik kazandırmak için birkaç tane konu üzerinde anlaştık. İşte bu kilisenin müsaade ettiği konu birinci konu. Bizim daha önce işte şeyin o eski dekanının şu anda emekli olmuş. Üzerinde çalışmak istediği konu ki şu anda o konuyu o götürmeyecek artık. Orada genç bir profesör var, o götürecek. Bormann, Joseph Bormann isminde. İnsanda kişisel hayatın başlangıcı derinleştirilmiş Müslüman-Hristiyan işbirliği. Derinleştirilmiş Müslüman-Hristiyan işbirliği. Buna katılacak olanlar işte Tübingen Üniversitesi, bizim İstanbul Üniversitesi inşallah katılacak. Çünkü ben Dünya Dinleri Kültürü Bölümü Başkanı unvanıyla oraya imza attım. Bir de üçüncü ayak Süleymaniye Vakfı. İkincisi insanlar arası ilişkinin zemini olarak tabii hukuk. Yani tabii hukuk, hani fıtrat, din ve fıtrat dediğimiz şey var ya, yani Kur'an ve fıtrat, işte o mesele. İkincisi de tarihi açıdan Müslüman-Hristiyan ilişkisi. Bunu da şundan dolayı koyduk. Dedim ki, sizin topraklarınızdan Tuna Nehri çıkıyor. Gidip Karadeniz'e akıyor. Din de Tuna Nehri gibi bir şeydir. Dünya kurulalı beri o nehir nasıl akıyorsa, İslam'da dünya kurulduğu günden beri var. Şimdi o nehir bir kısım kötü atıklarla bugün kirletilmiş. Din de aynı şekilde bir takım yanlışlıklarla tanınmaz hale gelmiş. Hiç kimse şimdi oradan bir bardak su içemiyor, içerse zehirleniyor. Peygamberler bunu zaman zaman arındırmışlar, sonra tekrar kirletilmiş. Şimdi biz bunu arındırmak için uğraşacağız. Dedim sakın ha İslam derken ben Müslümanlığı kastettiğimi düşünmeyin. İslam derken Musa Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın, Nuh Aleyhisselam'ın, bütün peygamberlerin tebliğ ettiği dini kastediyor. Onun için böyle bir konu koyduk buraya. Sonra bir de ekonomi konusunda da bugün şey, birlikte bir takım çalışmalar yapmak için. Orada da şöyle bir ifade var, bunu aynen size okuyayım. İşte Türk tarafından ekonomi, ticaret ve faiz konusunda ekonomi fakültesiyle birlikte gerçekleştirilecek bir kongre daha teklif edilmiştir. Yani bu basın bildirisinden okuyorum. İşte bugün yayınlanmış olması gerekiyor. Dün akşam geç vakte kadar çalıştık bu konuda. Bu kongrede dünyada arzulanan yeni ekonomik düzenin felsefi zemininin oluşturulması düşünülmektedir. Bilindiği gibi insanların sadece mal ve hizmete ihtiyacı vardır. İçinizde hayatında hiç para yiyen var mı? Karnını parayla doyuran var mı? Ya da parayı elbise gibi giyen var mı? İnsanın ihtiyacı mal ve hizmetedir. Para vücuttaki kan gibidir. Kan vücuda giren gıdaları nasıl hücrelere taşırsa para da alım satım yoluyla mal ve hizmeti ilgili yerlere taşır. İnsanlar mal ve hizmet üretebilirler ama para üretemezler. Tıpkı damarların kan üretemediği gibi. Kalp damarlara gönderdiği kandan fazlasını isterse bazı damarlar bir süre sonra kapanır. Ve vücutta ciddi rahatsızlıklar olur. Kalp damarlardan daha fazla, verdiği kandan fazlasını istiyor. O vücutta ne beklenir? Faiz devreye girince de mal ve hizmet akışındaki düzen bozulur. Krizler ve bunalımlar ortaya çıkar. Yapmayı planladığımız çalışmalarla bu konuda da insanlığa bazı önerilerde bulunmayı düşünmekteyiz. Tabii biz başlangıçta ekonomi olsun deyince biraz gülüştüler falan. Meseleyi bir anlatınca tabii hepsi hoşlandı. Bir de kitabı tabii ortaya koyduk. Ticaret ve faiz kitabını. Bu hususta işte bu basın bildirisi ve basın bildirisine yapılmış olan bütün çalışmalar, bir de şeyi işte bu çalışmalar inşallah üniversitenin yetkili kurumları tarafından resmileştirilecektir. Peki, böylece dersimizin birinci bölümünü bitirmiş olduk.